fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie ma merytorycznych powodów nieprzedłużania zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski, mówi o tym minister rolnictwa. Krynica Forum oficjalnie otwarte. Rozpoczęło się od debaty prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Litwy Gitanasa Nausiedy. Ekranizacja powieści The Vitis już w ten weekend zostanie wyemitowana w telewizyjnej jedynce. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że nie ma merytorycznych powodów nieprzedłużenia zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski. Minister mówił o tym w TVP Info. Szef resortu rolnictwa spodziewa się, że unijny zakaz może zostać podtrzymany po 15 września. Rozmawiałem z ministrami rolnictwa, wieloma rozmawiałem, nie dał mi żadnych argumentów, albo nie zaprzeczył, żeby ten zakaz był przedłużony przynajmniej do końca roku. Ale to są merytoryczna strona, a polityczna nie wiemy. Rozmawiałem z ministrami, ja wyczuwam pewne takie łamanie się Unii Europejskiej w tej kwestii i nie zdziwię się, jeżeli Unia Europejska przedłuży to pod naszymi naciskami. Robert Telus zapowiedział równocześnie, że jeśli Unia nie przedłuży zakazu wwozu ukraińskiego zboża, to Polska podejmie także decyzję sama. Wczoraj w tej sprawie rząd przyjął uchwałę skierowaną do Komisji Europejskiej. Dyskusja prezydentów Polski i Litwy oficjalnie rozpoczęła Krynica Forum. W Górskim Uzdrowisku przez 3 dni politycy, przedsiębiorcy i eksperci będą rozmawiać na temat bezpieczeństwa. Prezydenci Polski i Litwy podsumowali działania obu krajów po agresji Rosji na Ukrainę. Rozmawiali także o przyjęciu Ukrainy do NATO. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Prezydenci wyrażali nadzieję, że podczas następnego szczytu NATO w Waszyngtonie zostanie zrobiony kolejny krok do przyjęcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda deklarował wsparcie dyplomatyczne i militarne dla Ukrainy. Podkreślał, że na arenie międzynarodowej nikt nie zastanawia się już nad pytaniem czy, tylko kiedy Ukraina przystąpi do NATO. Wiele zostało zrobione w tym kierunku podczas szczytu NATO w Wilnie. Teraz wspólnie, również z Polską, musimy zrobić wszystko, aby w Waszyngtonie pojawiło się już zielone światło dla Ukrainy w NATO. Dalsze wsparcie dla Ukrainy deklarował również prezydent Andrzej Duda. Tak, wspieramy Ukrainę na tej drodze do NATO ze wszystkich sił. Ukraińcy prezydenci Polski i Litwy podkreślali, że współpraca obu krajów z Ukrainą w zakresie obrony jest warunkiem przetrwania w obliczu rosyjskiej agresji. Rozmawiali także o bezpieczeństwie przesmyku suwalskiego i wzmacnianiu ochrony granicy z Białorusią. Krynica Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do Donalda Tuska o zwrot nagród imienia Karola Wielkiego i Waltera Rathenaua. Podczas konferencji prasowej nawiązali do wtorkowego odcinka serialu Reset, w którym pokazano stenogram rozmowy z maja 2010 roku w Moskwie między kanclerz Niemiec Angelą Merkel a prezydentem Bronisławem Komorowskim. Wskazują, że nagroda Karola Wielkiego przyznana Donaldowi Tuskowi w tym samym roku była docenieniem prowadzenia polityki resetu z Rosją. Poseł PiS Kacper Płażyński powiedział, że po 10 kwietnia 2010 roku współpraca z Rosją powinna być zamrożona, a tymczasem, jak stwierdził, przyspieszyła. Nawet jeżeli ktoś w dobrej wierze miał wtedy wątpliwości, czy rzeczywiście ta wielka Rosja to powinien być dla nas strategiczny partner, albo chociaż jakiś partner, to chyba dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że to była fatalna w skutkach decyzja. Więc w tym kontekście, skoro Donald Tusk przyjmował nagrody od Angeli Merkel, rządu niemieckiego, za niestety, ale działania wymierzone w polską rację stanu, to jedynym honorowym wyjściem jest taką nagrodę zwrócić. W maju 2010 roku Donald Tusk odebrał Nagrodę Karola Wielkiego. Jest przyznawana corocznie od 1950 roku osobom bądź instytucjom za zasługi na rzecz jedności europejskiej. A w maju 2012 roku Donald Tusk otrzymał natomiast Nagrodę imienia Waltera Rathenaua za zasługi dla pogłębiania integracji europejskiej. W najbliższą niedzielę w programie Pierwszym Telewizji Polskiej wyemitowany zostanie pierwszy odcinek serialu The Vitis. To pierwsza ekranizacja powieści Marii Rodziewiczówny z 1889 roku. W okresie międzywojennym były 2 przymiarki do ekranizacji, wspomina Ilona Łebkowska, pod której opieką artystyczną powstał scenariusz serialu. potencjał był dostrzeżony, tylko z jakichś tam powodów organizacyjnych czy finansowych do tego nie doszło, ale wreszcie teraz mamy ekranizację tego hitu czytelniczego wielu pokoleń. To jest przywołanie i pokazanie siły takich podstawowych wartości, jak dane słowo, jak odpowiedzialność za dane słowo, jak honor, jak siła zobowiązania. Dawajcie to dworsko-zaściankowa historia rodzinna z XIX-wiecznej Żmudzi z wplecionym wątkiem romansowym. Pierwszy odcinek serialu w niedzielę o 20:20 w telewizyjnej Jedynce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Fernando Santos pożegnał się już z piłkarską reprezentacją Polski. PZPN poinformował, że umowa z portugalskim selekcjonerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Pod wodzą 68-latka biało-czerwoni spisywali się fatalnie w eliminacjach Mistrzostw Europy i praktycznie stracili szansę na bezpośredni awans. Według byłego reprezentanta Polski Andrzeja Niedzielana, trener Santos nie potrafił porozumieć się z piłkarzami. Jedyną racjonalną opcją jest faktycznie rozstanie się z Fernando Santosem, bo no widzimy, jak komunikacja szwankuje. Komunikacji w zasadzie w ogóle nie ma. Nie było, nie ma. A co za tym idzie, mam wrażenie, że chemii między piłkarzami a trenerem również nie ma. Wiadomo, że wyniki budują atmosferę, natomiast problem polega na tym, że no Fernando Santos, wiemy doskonale, że mówi po portugalsku i w żadnym innym języku. Jeżeli mówimy o tym tak zwanym coachingu, bo trener ma być coachem, komunikacja musi być na najwyższym poziomie. Musi być zrozumienie. Tego zrozumienia nie było. Niedzielan przekonuje, że trenerem reprezentacji powinien być jednak Polak. Naprawdę na tym poziomie nie trzeba wielkiego wirtuoza, jeżeli chodzi o taktykę. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, żeby człowiek, którego zatrudniamy, miał doskonały kontakt z drużyną i żeby potrafił drużyną szatnią zarządzać. Tego tutaj mi zabrakło, więc każdy, kto będzie może mniej przygotowany, może mniejsze doświadczenie będzie miał, natomiast będzie miał lepsze przygotowanie, jeżeli chodzi o prowadzenie, o to coachowanie, o zarządzanie szatnią drużyną, będzie lepszym wyborem, więc wniosek nasuwa się jeden. Ja uważam, że w tym momencie nie ma co szukać zagranicznych opcji, tylko trzeba postawić na polską. Fernando Santos pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski od stycznia tego roku. Portugalczyk, przypomnę, zastąpił na tym stanowisku Czesława Michniewicza, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata w Katarze. A piłkarze ręczni Industrii Kielce od porażki rozpoczęli fazę grupową Ligi Mistrzów. Kielczanie na inaugurację przegrali z duńskim Alborgiem 31-34. Najwięcej bramek dla polskiego zespołu, 10, zdobył Szymon Sićko. W następnym spotkaniu Industria zagra z Kolsztat. No, w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia też możliwe. Na zachodzie mogą pojawić się nawet rozpogodzenia. Poza tym w całym kraju możliwe też przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrze. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie mogą pojawić się burze z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabym przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzeczy brzmiące.

taki lekki deszcz wcale nie jest zły. Sweet, Sweet Rain od panów z Jean Loves Jezebel. Z taką lekką przestrogą dla tych, którzy parasol trzymają głęboko w szafie, no bo dzisiaj może się chyba przydać. No to... A ja dzisiaj rowerem wracam z radia. Rowerem. Może być niebezpiecznie, niestety. Pani redaktor, widzę, że przygotowała zespół, który też jest bliski mojemu sercu, przynajmniej był w latach licealnych. O, ja też mam skojarzenia właśnie licealne głównie z tym zespołem. To może zacznijmy od tego, że dzisiaj 41 lat kończy Michał Wiraszko, wokalista zespołu Muchy. No ja się przyznam faktycznie, że w czasach licealnych bardzo się zasłuchiwałam. Szczególnie ukochałam sobie ich płytę Notoryczni Debiutanci. Pewnie też dlatego, że pożyczałam ją od koleżanki Magdy, którą serdecznie pozdrawiam. I trzeba było się nasłuchać, zanim się odda po prostu tę płytę. I ten album otwierała taka ładna kompozycja jak Rekwizyty. Czy pan redaktor pamięta? No to z rekwizytami to chyba jest nieco gorzej, muszę przyznać, więc chętnie przypomnę sobie ten utwór. No to posłuchajmy. Zazwyczaj kończysz to, zanim się znudzisz, czytasz drobnym drukiem. Mówią o tobie tylko w pierwszej osobie, przyjaciele z profilu. Ranking mądrych słów, zbierasz kody, wygrywasz nagrody. Historie, na których opiera się filmy i szczęście w pakiecie. Więc skąd ten strach? Zdaje się, że nigdy aż tak. No skąd ten strach? Zdaje się. Wiosny trenujesz soboty przypadkowych społeczeństw, choć mówili ci, że są. Każdej wiosny znikają obietnice w lakierze, znikają z gałęzi karmiki z nakrętek po tanich perfumach. No skąd ten strach? Zdaje się, że no skąd ten strach? Zdaje się. Znakomicie wspominam wszystkie ich koncerty i bardzo się cieszę, że wypuścili w świat tyle pięknej muzyki. No i oczywiście 100 lat dla Michała Wiraszki, który dzisiaj obchodzi urodziny. Tak, pani redaktor mogłaby zaśpiewać 100 lat, ale to nie dzisiaj. Ja sobie przypomniałem, że rzeczywiście tą moją najważniejszą płytą była płyta Terror Romance 3 lata wcześniej. Ona została wydana i tam rzeczywiście i Miasto Doznań, i Brudny Śnieg, i 21 dni, ohoho, 12 utworów, które zapętlałem. Także ja jestem team Terror Romance jednak. No ja nie wiem, czy jestem jakoś po stronie jednej płyty konkretnej. Bardzo lubię ich muzykę, szczególnie właśnie, tak jak powiedziałam, koncertowo. Wybrzmiewa absolutnie znakomicie. Na której płycie znajduje się utwór z samolotami z papieru, który zawsze się rzuca? A, to teraz pytanie trudne. To chyba jest coś dostałem. Z Poznaniem. No w każdym razie zawsze na każdym koncercie pamiętam tę sytuację, w której w momencie śpiewania samolotów z papieru ludzie wyrzucali samoloty z publiczności. Takie małe, miłe sytuacje, które robią fantastyczny klimat. No to skoro tak odliczamy i ta matematyka tutaj się liczbowa nam pojawia, czy to przy świętowaniu, czy przy wspominaniu o płytach wyjątkowych, no to myślę, że warto wspomnieć o tym, że nierówną rocznicę, bo 43 lata temu została wydana płyta Flesh and Blood, głos niezawodnego Briana Ferry'ego. Sin z roku 80, no to na pewno wiesz, że tytułowy utwór pojawiał się i podczas napisów początkowych, i podczas napisów końcowych. No i jak sam tytuł wskazuje, akcja oczywiście rozgrywa się w Nowym Jorku. Jest też wątek pewnego DJ-a radiowego. A czy w takim razie DJ-ka radiowa Justyna nas czymś zaskoczy? Zawsze się staram zaskakiwać. Nie wiem, czy pan redaktor słuchał tydzień temu tonacji w moim wykonaniu. Pewnie nie. Ale ja przejdę obok tego niezruszone. Przyniosłam wtedy ze sobą fragment płyty No Code z grupy P-Unity, która akurat tydzień temu miała swoją premierę. I według mnie ta płyta jest tak dobra, że nie zawaham się jej dzisiaj użyć drugi raz. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, z jaką lekkością ten warszawski zespół wędruje pomiędzy takimi funkującymi i soulowymi dźwiękami. Bo Warszawa, no nie ukrywajmy, to nie jest stolica funku i w zasadzie w Polsce mało się gra takiej muzyki. A tutaj proszę, mamy taką bardzo fajną perełkę. Lover's Disappearance. Grip the cotton candy. takie lekko psychodeliczne, soulowe dźwięki z nowej płyty P-Unity. I ja znowu będę mówić o koncertach, bo P-Unity to jest 10-osobowy skład, który absolutnie fantastycznie wypada właśnie w takiej koncertowej scenerii, więc jeśli będą mieli Państwo kiedyś okazję, to serdecznie polecam wybrać się na ich koncert. Z tego co wiem, to chyba w najbliższym czasie gdzieś w Spotify się szykuje, także warto śledzić te ich wszystkie zapowiadające koncerty posty na Facebooku, bo tam więcej informacji na pewno, także ja już serdecznie polecam to, co się będzie działo w przyszłości. Ja się zawsze zastanawiam, jak jest taki 10-osobowy team, jak oni się porozumiewają, jak oni się godzą na te wszystkie pomysły, no bo przecież nawet jeżeli w zespole są 2-3 osoby, 4, to już jest trudno, a 10 osób, no to już jest rzeczywiście jakaś siła taka. To jest taka muzyka, która generuje bardzo dobrą wspólną energię, więc myślę, że to nawet się nie trzeba kłócić po prostu przy takich dźwiękach. A dobrą energię generuje, mam wrażenie, też sport i nocne pływanie. Ja jestem zwolennikiem nocnego pływania i pomyślałem sobie, że dla tych wszystkich, którzy uwielbiają o tej porze właśnie przejechać się na taki basen i popływać, ten utwór będzie idealnym soundtrackiem do tej czynności. Quiet night. się teraz zastanawiam, czy Michael Stipe ma tyle motywacji, żeby chodzić przynajmniej raz w tygodniu na basen, czy rzeczywiście to, o czym śpiewa, to tylko taka piosenka, czy rzeczywiście dalej w swoim życiu uskutecznia to pływanie? Ja to myślę, że nocne pływanie najlepiej się sprawdza jednak nie na basenie, a gdzieś w otwartym zbiorniku, nad morzem, nad jeziorem. To jest dopiero atrakcja. A spieszmy się, bo tak właściwie jesień za pasem, także teraz chyba jeszcze idealny moment, żeby takie pływanie uskuteczniać. No jeszcze mamy trochę czasu. To ja teraz, tak żeby nadal było dość klimatycznie, ponownie zerknę w stronę kalendarium i mój wzrok przykuwa data 13 września 1965 roku. Dokładnie wtedy w Stanach Zjednoczonych premierę miał pewien bardzo znany utwór Beatlesów. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. To hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bez względu na to, ile razy ta piosenka pojawiałaby się w głośnikach, to zawsze by brzmiała przepięknie, Yesterday. Co ciekawe, ten utwór pojawił się jako singiel na Wyspach Brytyjskich dopiero w 1976 roku, czyli 12 lat po tej wspomnianej amerykańskiej premierze. No, coś się nie zgadzało wcześniej. Dziękuję za ten utwór, bo dawno rzeczywiście go nie słuchałem, w radiu również, i myślę, że śmiało ten utwór można dołączyć do takiej playlisty idealnej na jesień. O tak, zgadzam się. Czyli tak, kubek gorącej czekolady, kawy, herbaty. I ta łódka jeszcze gdzieś. I ta łódka, tak, która odpływa daleko, daleko, wśród daleko. Wśród jesiennych liści. No się rozmarzyliśmy. Melancholijnie się zrobiło, no to teraz idealny moment na Melancholy Hill. Jestem słaby, nie wiem, czy temu podołam. Tak. Budzę się jeszcze ze sobą, nie z nim. Grasuje we mnie nieznośny tercet. Za głośna cisza, niepewność i wstyd. Uciekam od ciebie i biegnę do ciebie. Budzę się jeszcze ze sobą, nie z nim. Dawno już nie śnię o naszym mieście. Szare śródmieście, tutaj w tym śródmieście. Czyli taka tęsknota za gitarową muzyką nasączoną latami 80. No i dźwiękowe echo The Cure czy Cocteau Twins. Nie wiem, czy pani redaktor miała takie skojarzenie. Miałam. W trakcie utworu dwa razy powiedziałam, fajny ten numer i chyba powtórzę po raz trzeci. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne brzmienie. No dobrze, to ode mnie w takim razie piosenka zagadka, ale tak to zwykle bywa, kiedy w głośnikach pojawia się Bokka. Od jakiegoś czasu ten skład zaprasza do utworów znanych gości, ale nie ujawnia ich tożsamości. Muzycy występują pod pseudonimami i kilka dni temu miała miejsce premiera singla z udziałem artysty o pseudonimie Gilbert Brady. Kto to taki? Nie wiadomo, chociaż ja mam swój typ. Jestem ciekawa, czy pan redaktor również to usłyszy, ale to się skonsultujemy po tym, jak wysłuchamy. No i pytanie, kim jest Gilbert Brady w takim razie? Ha, to jest trudniejsze niż się spodziewałem, także liczę na propozycję, pani redaktor. To ja mam taki typ, że to jest nazwisko, które się zaczyna na Z, a kończę na Alewski. Tak, chyba Krzysztof Zalewski. Przynajmniej tak mi się wydaje. Poznałam po tym charakterystycznym vibrato i potem ten odgłos na końcu. Tak, tak, to chyba on. No na to bym nie wypadł, ale może rzeczywiście. Muzyczny projekt Jeroma Reutera, projekt Rome, w tym tygodniu zapętlałem do nieskończoności. This is the death of a lifetime. So what's keeping me here? The death of a lifetime. And I want you here. We'll take it back, take it back. Go and let everyone know. We'll take it back, take it back. From Quebec to Mariupol Shore. Keeping you here, the death of a lifetime. And I want you here. We'll take it back, take it back. Go and let everyone know. We'll take it back, take it back. From Cuba to Mariupol Shore. Projekt, który zwie się Rome. Wsparcie Ukrainy pan Jerome wyrażał wieloma koncertami właśnie, czy to w Kijowie, czy w Lwowie. No i tak się pięknie składa, że zagra dwa koncerty w Polsce. Proszę sobie zanotować. 13 dzień października to Gdańsk, a dzień później koncert w Krakowie. Zapisane w pamięci. Zapisane. Dziękujemy za dzisiaj, za te dwie godziny. Bardzo miło było być no, z państwem. Również, tak. Michał Jakubik, Justyna Grabosz i Mateusz Tomaszuk.